shawada hari ulisema uniaki. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Mimi ninaiweka hapo maji mengi au moto uniachi. Unalijua jina langu ewe Bwana uniachi. Unatengeneza njia hata mito kule jangwani. Wewe ndiwe Alfa na Omega uniachi. Umeahidi wewe Bwana uniachi. Oh, uniachi. Hadi mwisho wa dahari ulisema uniachi. Oh, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Oh,